الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سورة آل عمران کے دام صلاح دریما حصہ شروع ہوا جدی کی مسئلہ جہاد و انفاق یوزے بیانی مخکې جهاد لپاره پنځه اصول بیان شو. نبی اور پسې دې روکو کې ترغیب انفاق ته ذکر کو. چلا تا کل ربا ضعف مضاعف چې ربا نه ځان ساتي ځکه په دې سره دنیا کې جهاد ختميږي. چې کوم خلق حرام مالونه خوري او سودونه کوي هغه جهاد نشي کولای. ترغیب انفاق ته په دې طریقه باندې او بیا د متقیانو ذکر وکړو. دا ډېر اعلی مقامات یې بیان کړل. دوه قسمه اعلی او ادنا او دا ډېر خو تعریف و مدح وکړه چې اخر کې بشارت ورکړو. جنات تجری من تحتها الانهار او نعم اجر العاملین. اوس ورپسې تخویف دنیاوی ذکر کړي مقابله کې کولی چې مؤمنانو ښه حال ذکر شو اور بسید و مجرمان و حالم بیانی کن چرا شئی داغی انجام کو رہیں داغی عاقبت کو رہیں چیغا ملکونے داغسی پرات دی اٹول روان و جار دی داغی داغا آثار قدیمون پتہ لگی چڑیر سخ عذاب پر آغل دی دا زکه چیرې نافرمانی کولا. تقوا پکې نه و بندګی د الله پکې نه و. حریزه ز تباش د هغه مقابله کې زکه بیان کوم. ابیا ور وسه ترغیبات ذکر کړي قران توم ابیا چې په وحد کې داغی ظاہری شکست توجینا مومنان تڑیر ترد او غم رسیدلیو داغی تسلیات بئی دا منافقانو داغی شکونو شبہاتو جوابونو بئی چاگی ترازو نا شورو کرو چگور دا مومنان زانتوئی کدی پا حقوئے نوحد کی ودی تولی دمرا تکلیف رسیدو داغی با قرآن دیر خیستا اگا علت بیان کی چی دیکی دیر فیدی وی دیر حکمتو نو کن او دیکی نقصان نو مومنان دپارا. قد خلت من قبلکم سنن یقنان تیر شوی دی مخکیستا سنن دیر امتنا. سننن معنی کئی مفسرین امامن دی معنی سرم رازی ادویم سننن اہل و سنن اغا خلق چداغی طریقی وی ناشنا چی بچا باندی اوشن عذاب راغی توفان چا باندی بلشن عذاب راغی. سنن نمراد طریقی دا عذابونو قرآن و داغی وضاحت کئی بعض صورتونو کے دیر تفصیل سرخا وزیرو فی الارض ویمو منانو اگرد پزمکا کی سیر دو قسم دی وزیرو فی الارض یو سیر بالاقدام دی یوگردی تغذیونو تا ارسی پس طریقہ بانده او گران کار ده اغی تطلیلو گرده دل او دیر لری دی کنه ناغا با طول لیاسو کولشی آنا چلالشی او داغی ملکونو گوری داغی در حایش غذیونو گوری داغی غا تعمیرات گوری نظام یو سیر ده او دویم ده سیر بن نظر والعبرت تاما اگر پسیوی پنزرو آسان کار دگا دے جو گو رہے داغی حالت واو رہے قرآن کے داغی تاریخ واو رہے قرآن کے ابھی آپ آگے کسو چوفی کرو کہیں کیف کان عاقبت المکذبین جسنگ شانجام عاقبت دغی دروغ جنو قومنو انبیاء دروغ جن کلیو کنا اللہ کلام دروغ جن کلیو کنا دے سبب دا علاکتنو تکذیبی خاص کخا ٹک دا نور گناو نباومو داغی خا سظلمنا سرکشے بغاوتو نباومو لیکن اصل سبب تکذیبو تکذیب د انبیاء او تکذیب د الله د کتاب دیو جن خلق هلاک شوی ده کنه دې تخویف دنیوی وی هغه قومونه چې هغه ظالمانو مجرمانو باغیانو دغی حال جدا ده او متقیانو حال مخک بل شان ذکر شو دې دواله یو بل سره الله ای موازنه وکه کنه اور بسی ترغیب دے قرآن تا بولی ذکر فن ضروری ہوئی کنا ذا نظر اصل مطلب قرآن باندے نظر اچول ذا قرآن متعلع کول ذا قرآن نظان کو اکول دا اصل شیل دیتا نظر او عبرت ویلش هذا بيان للناس دا قران خو بیانوم دے د خلقو د پاران چې باغې سره باندې تړیرلې علم حاصل شي بیان ویل شي اظهار تا او بل معنا اعلانوم دے دا قران اعلان دے د پاره د خلقو الله توق کنا چې خلقو عبرت حاصل کے تا دنیا دا عبرت زیدے او دا دور دا علم دور دے دا جہل آگا دور ندے دا دیر دا کامیابی مقام دے خوا کہ لگو وقت دے لگو مر دے لیکن انسان پاک دیر سو معلومات کولی شکن خوا اوصل معلومات دا قرآن دی تا نور خواست یکو بکو دی در روح مروح لڑل تپل دی خواه یو با بکی رشا نمو می خواه او رشا وینا دا قرآن دا دا قرآن بیان دی دا علم دی دا فهم دی دا پار دا خلقو وہو دن دا دیر الوی رحنمائی دا وما وعدوت للمتقین ادی کی واعظ مشتا و نصیحت مشتا دپاره د متقینانو دا ترغیب دی ته ها زکه د دین اری او کار چې دی کا jihad دی کا انفاق دی دا هغه سو کول شي چې هغه تمه کې د دې حکمتونه معلومه د دې ثمرات و ته معلومه دی ټول په مالها او مالها باندې هغه عبور کړی ناغه سو دا عبادت کول شي ښا دا عامه خبره ده قانون مغه دي چې مخکې علم دي بیا عمل دي عمل با الکه او کول به شي چې مخکې عملو کې کنه که دنیا یو قانون دی نوم دغه دی چې هر کار چی ضروری مشکل اهم کار دغه نمخ کې ټریننګ دی هغه له وخت مقرره سوق شپږ میاشتې کې سوق سکی ځکه چې هغه کار نکی کنه خو چې مخ کې تا دغه پورا معلومات نه حاصل کړي او دغه هغه نقشه په ذهن کې نه راوستي نکیږي نو قران نقشه دا قران علم دے قران کے ظاہر عمل مستقلا مضمون پرات دی چاہا ذہن کی راول اندیر باسانی نزک اول قران تا ترغیب ورکو نو سور پسی مومنان لتسلی ورکی او دی جملہ کی ولا تہنو ولا تحزنو پیر لے مطلب دے پکی یو خدا دې چې منافقانو کوم اعتراضونه کړی په مومنان باندې ته جنگ او حد په دغه ظاهري شکست په وجبان چوغورو ته دا څنګه حق دی دا څنګه پیغمبر دی چې د الله رضا لپاره جنگي او د اعلان کلمت الله لپاره جنگي او هغه کی دوره کسان شهیدان شو هغه هوته شهیدان نه وي زورا پکوی ملشو ادورا نقصانو شو داولی دیدی دا پاروی چی دی پزرونو که نقصان راش او زرونو فیل شی چی بیاد آسی کارنو که ریو خوالیان ابو لیزد اغیط تنبیح ورکی چی دی خبرو پوجبان دی رستو نشه حوصله خراب نه کې همت اونبېلې داږي ته وي ولا تهنو ولا تحزنو اے مؤمنانو سستیونه کې د الله په دین کې سستیونه کې په جهاد کې ولا تحزنو او غمجن کېږه ما د علت ته سستی او کمزوری کله راځي چې بنده خپش غمجن شي بس او بیا د ورځې نه پاسې دی نه شي ښه خپاسړې و په دې پیژنې کنه چې وا دکان خوا کې ناشتي اثر ویلا سو کې نیولې په پوښتې چې دې په ډېر لوی غم ډېر په لوی جال کې راګیر دی ښه نو سره ځکه لا تحزنو وي ښه دا سستی ولی راضی دا غم دا وجن نو ولی غم جن کی گئے نو گورا حزن دو قسم دی یو غیر اختیاری دی چا دا بندہ پہ اختیار کی نہیں پاگی خوال اللہ رب العزت چاہتا زورن انوار کئی او پیغمبرانو باندی مراغل دی چی عقب علیہ السلام وی چرونو زامنو توی دے دے نبوزو کنا اغوی انی لیحزننی انتظہبو بی فاخاپو ان یاکلہو الزئبو تاسو ایبوزے خو ما غم جن کوئے نو ما لہو پا دی خبر خام خا غم رازی دا زمان دے اختیار شینا دے غیر اختیار دے زم د نبی علیہ السلام زیه مړو ابراهیم نبی لو چنا بفراقکم یا ابراهیم ول محزونون ابراهیم مستاپ جدای باندې غم جنیو په دې نیو غم جن چې مړ شوې نه مر کو حق لار اخو مسلمان عقیده ده خو دې جدای باندې غم جنیو هر مسلمان چا غم جن نو صرف په دغه چې مرګر رانه جدا شو لږ وخت د پاره کنه نو دا ولي ویلو بیا خو د حدیث او د آیات میان کې تعارض راغی چې الله یې مغم جن کېږي او نبی علیہ السلام وی انا لمحزونون من خو غم جن یو نو هغه حزن غیر اختیاری دی او دی انسان په واک کې نه دی تلت ذلا تحزنون امراد هغه حزن دی چې اختیاری هغه څنګه یې هغه دای چې د غم د وجې نه یو بنده په خپل دین کې تفاوت راولي په خپل عمل کې تنه نقصان راشي په عبادتونو کې او په منځونو کې او په دې کې تنه تقدیم تاخير راشي نو دا ناکار کار دی الله وی دا م کوي ها چې تاسو باندې غم راغی او خفګان راغی نیا د جهاد نه پاتې شوې لانولې پیغمبر سره یوم د الله په لار کې مال خرج نکوم ولی خپایم بیر لوی غم کې مبتلا یم نه دا کار باندې کوي ها سستی ما کوي د الله په دین کې ولا تحزنو او غم جن کې ګما تاسې غم جنتیا چې دا غي په جوان دې استا سنا په دین کې قصور او کوتاهی راشي وانتم الاعلون دا چا وی مسلمان کمزور شو دا سوکو او کافر غالب شو نا سوال نه پیدا کی وانتم الاعلون تاسو چتی ہے تاسو غالب ہے ولی ان کنتم مومنین دا ان مانا دلتا کہ از دے بہتر مانا دا دا زکا چی تاسو مومنانی ہے دے وجہ بیان کر تاسو ولی اوچتی ہے و غالبی ہے پا خلقو زکا چی مومنانی ہے کنا نو مومن چرے مغلوب کی گی چرے کمزوری کی گی چرے دشمن تا ملامت کی گی نا او دا غي وړې حکمتونه بیان کړي چې الله پار کار کې خیری دا شکه چې په حد کې راغې دا غي فیضی باور کنه الله به بیانې هغه کې چې الله کوم حکمتونه او ثمرات هغه باور کنه اخو مؤمنان د پار نقصان نو مؤمنان د پار ملامتیا نو او کافرانو کا وخت سره خوشحالي کړی کنه اگر خوشحالي د غیظ پاره د ټول مرغم وګرځیدو د کیږي داسې ښه مسلمان د پاره نه د کافر د پاره چرته لګون ته خوشحالي راشي کنه ناغول د ټول مرغم د پاره غم وګرځي د دې لدا چلو شه دا اوس دا جواب کوي چلاوی تاوستا پا وحد کے زخم رسید تکلیف رسید سزخمیان شو سشیدان شو نو بس داوم پا نظر کے دے او داوم پا نظر کے ندے چی پا بدر کے تاسو اغیتا سمرا نقصان رسولیو چاویاتا ناوم پا کی مردار کلو او یاوم قیدیان کلو زخمیان پا کی سمرو نو لی دا یوازی اغیتا با درد رسی تاستا با نرسی این امسسکم قرحن کچر ارسی تاستا سزخم راتلون کے وقت و تیازی خوا دو حد خبر خاص نکی بس راتلون کے وقت هر کلی تر مرگ پوری خوا اے مومنانو که ارسی تاستا زخم چرتا پا جنگ کی او په میدان کې نو فلا بأس زایس خبر نه ده فلا تحزنوا فذي مغم جن کېږي ولي فقد مس القوم قرح مثلو یقینا رسیدل دې دې قوم کافرانو ته زخم په شان دې په بدر کې هغه یې راوې کنه اغیج تاسو قتلول کنا ناغو میر شو نو داسی تاسو ته هم تکلیف رسی او دا د کافرانو د خبر د خوشاله او مقاوچی ملاو شو چری پډیر خوشاله وکړي او ډیر داسی کمزوري غونته مؤمنان چې وکنه داغین منافقان جوړ شو هغه وی چوغور داسی چلو شو دا ډیر لوی نقصان شو دا که داسی بل نقصان شي خو جوړ ختم بشي د بنگلو بار دی کبه بل له تاور کین سبا کې نشتا ایدا خبره و دې ظالمانو کو لخوا نلار بل عزت وی چننا دا چا کار نه دی چې بدر کې فتح او شو مؤمنان خوشاله شو په احد کې شک سره کافران خوشاله شو نه دا شی نه دی دا نه مسلمان په اختیار کې دی نه دا کافر په اختیار کې دی الله ایدا زما کار دی په دې تاسو نه پوهیږي اختیارات زما دي زمکه اسمان شپه او رز او رڼا او تیارو فتح غلبا او شکس الله دې خو زما په اختیار کې دي ما استاد زین کار نه کوي ولي وتلک الايام دروازه شپې د دنیا چی دي نو دا ویلو بین الناس دا مونږه بدلو را بدلو د خلقو په مینځ کې نو دا ویلو هغه نن ناس بدلورا بدلوی ته خلق بمین کې انو یف یوم لنا و یوم علینا و یوم النصر و یوم نذوح هغه سالکوی وکله زمونږ نمبر راشي زمونږ غلبه راشي کله داغي نمبر او داغي غلبه راشي کله مونږ خپوی او کله غي خپوی دا خو ته دنیا روزی یو شانتی و نئی کنا دا آخرت روزی یو شانتی دا اگه که بیا بل رنگ نشتا طول یو حال او دنیا دا خوخ پوخ بدلیگی دا خود عرب خبرو حربا حربا یو حربا یو وڑو که جانور دی داسی ناگه کوئی دا صفت تی چه اغا نور ترنگونه بدلی دروازه چه سار مال نور روخی جنده یو شان ترنگی چه بیارو رو داسه غرمه کیگی نو بل شان ترنگی اجی ماس پخین کیگی نو دا عربی اخپلو کتابونو که دیر پیش که حرباو توی خواه دا دنیا دروازه شپو داسه مثال و تلکل ایامو او دروازه شپې د دنیا چې دی نو دا ویلوان مونږه اړو را اړو بینن الناس او خلق په مینځ کې مداوله د دول نه دی د دولت نه دی دا ټول یو الفاظ دي ښا کوم شي کې چې برقراری نه وي په یو حال نه وي بلکه بدلی گی را بدلی گی نغید پارده لفظ استعمالی گی دولت تا دولت زکوی چه یو سلی سر نتینگی گی نو سواخ یو سری بیا بل سری اولی را اولی اولی را اولی او زیتا نرسی رستو بیا راشی اللہ را بلیزت بی زیتا سده محتاج خلق فقیران مسکینان یتیمان اغی ته نرسی خود یو بینک نبل بینک تا دبل نبل زکات دولت وی نو داویلو ها کل کلام کی قلبی نا مطلبم سیده چلی دار وزیش پید دنیا چی دی نو داویلو ها بین الناس تا منگا گرزو را گرزو تا خلق پا میند کیم یا اړو را اړو خلق پدې کې کروز یو شانتی دی خلق پکې اوري راوړي دام صحیح دی په یو حال نه کړه نو کله واستاسو غلبې فتح وې کله په کې دا غیغه مرضی هغه کې به الله ډېر لوی حکمتي خودو خبره یاد ساته قران وې چې کستاسو په ظاهر کې غلبه راشي او که مغلوب والی راشي ولیکن د الله محبت بتاو سره بس. او که کافران مردار شیو مو او که خوشحال شیو مو دا اللہ ندی خواخ کار سنگی خدا اللہ خواخ ندی بس اللہ وی دا یاد ساتے خوا چی تاو سرم محبت تے دا زان نا خبر آج کم زوری را لند دی دا مطلب شو چی جو اللہ و سر روان اکڑا گیٹی اکڑا نا دا بئی دا اللہ محبت بئی دا لګون دي شکستو دا کمزوري دلیل د دې نه دی دا کافران چې خوشاله شو غي په سپوي دا دې دلیل نه دی چې الله ستاسو نه خپه شو نه نه زکوي وليعلم الله الذين امنوا دا الذي زپاره روزي اړي راړي چې ښکار کی یا کسان چې مؤمنان دي دنیا ته ښکار کی اگر ته معلوم دی لی عالم چې کوم ځای راشي معنی دی چې دنیا ته وخی چې دا مؤمنان دي کدی دا شي کنه چې روغ ځای پکې نه وي ندی بدق مؤمنان یی دغه به عقیده یی دغه به همت او دغه به اخلاص دی الله سره دین بدلیږي وګوره کنه ښه کار سو سره وشو لیکن حوصله کې فرق نه دی راغلی دا معنا ويتخذ منكم شهداء او دا د کمال خبره ده چې کله شکه سن راتلې نو شهیدان بسنګ جوړې ده اسې دا سوچ خون په کار دی کنه دا شهیدان خو الله اخلي کنه او برتی بکی نو دا برتی بکم ځای کوي کافران نه خو نه کوي دیندوان نه خو نه کوي هغه خو شهیدان کیږي نه نو خو مومنان با شهیدان کی کنا نو داس شهادت شته چې مرگ پکې نه وي او څنګه شهادت او سلوغوی معنا نه چې کنه شهادت معنا حاضر نو چې شهدا ستاسو نه اخلي نو خود به تاسو کې مرګونه کیږي موت به راضی پکې مرګري به قتل کیږي دې ته شهیدان وینو د نور نه خواغه ناخلی شیطان هغه سره محبت نشته چې واخلی استاسو نه شهیدان په جنگ کې والله لا يحب الظالمين د دې آیات دوه مطلب دی ښه والله لا يحب الظالمين یو خو ښکار دی مخکې د شهدا سره دی چې الله د کافرانو سره محبت نه ساتي نو شهیدان تی نه ناخلی دا شهید خوڑیر لوی مقام دے کنا نو با اللہ دا غی ناخلی ظالمان نا نا چیزا اللہ سو خوخی نو اغا تا شهادت نصیب کی گی خوا اغی اے خو ندی خوخو یو دا مانا دو ام پاکی اغا جواب دے چکل شکست را گے نو یو پا لخواغی پا مومنانو باندے اعتراضو کن چو گورا کدی پا حقا وے ابل پلا پخپلې خوشاله شو یو ګورم د الله خو خو یو کنه ها مونږ له ځکه په وحد کې غلبه راکړه چې مونږ د الله خو خو یو کنه ها الله یې ته زما خو خو مرزار والله لا يحب الظالمين ظالمان د الله نه دی خو خو مؤمنان یې خو خدي متقین یې خو خدي ارزه هدایت کړی دي او ظالم خو چې کم زه راضی نو سره بدار دي چې لا يحب ذا الله سره محبت نشتا لا يهدي هدايت وطن کوي لا يفلح الظالمون ناکامیابی اغه سره خدا ګورا دا دوه خبرې په دې کې مطلب وخا یو دا چې شهدا ولې الله د مؤمنان ناخلی زکه چې ظالمان خوخ ندي زاوی نه واخلي اځو امدار چې کافران دي نه خوشحاليږي په دې باندې هر زمانه کې یوازې هغه وخت نه هر زمانه کې او بیا په دې زمانه کې د ملکونو سمره خوشحاله دي چین او جاپان او روس او ټول کافران او دیو جن آگی گوره زمون نزان اچت گرنی خواه داوی گوره مسلمانان زان تاویه چه کغلا دا نو پدی که دا شراب دی نو پدی که دی ای مونگا خدا شینکو کدوکا دا نو پدی که دا کدواده خلاف ورزی دا نو پدی که دا اوگی که خدا شینشتا ناولی پکی نشتا تا دی تفصیل با صورت حود کی راشی انشاءاللہ تعالی اغیر پدین خوش حالی خواب اللہ لا حب الظالمین اللہ محبت نکی دا ظالمان و سرام اگر کو پا دنیا کی دا غیر دیر خج جون دی او دیر دا عزت جون دی او دیر اچتی خنان خوخیہ ندی کنا خواب بل حکمت گورا دا ټول حکمتونه اعلام چکم زی رازی عربی کی نو دا حکمت اظہار کی خواه دا دین شروع شوی دی لیعلم ویتخذا ولیمحص اللہ الذین آمنو بل دا دید پارا اللہ کلا کلا پا مومنان باندی سخت راولی چی پاک کی اللہ کسان چی مومنان دید گناہنونا تمحیص صفائے توئی تصفیہ دسنا د گناہوں نہ کنا کله چې سخت رااله اوس حدیث کې نور راغلی چې یو مسلمان از غیمات شو نو درجه و تصفیوا شو گناہ ته نورې جیزه په دې معنی نو چې بیا سخت حادثه پر راشي هغه د گناہ نه داسې پاک شي لیمحص الله الذین چی پاک کی اللہ و صفا کی آکسان چی مومنان دید گناہنونا ویمحق الکافرین او تباہ و برباد کی کافران داغی خود دنیا و آخرت تباہ شو داخر کے بل حکمت بیانی او پکی دورن امدہ مومنان تا چی تاسو پدی لگون دی تکلیف باندې غمجن شوینو ير اور تاسو به د جنت نوم څنګه اخله د جنت د پاسه خو ډیر مصیبتونه او تکلیفونه او امتحانونه دي جنت ته چې زه خو پاره ټول با بکراس کای کنه نو تاسو به سخت نه کراس کوي او جنت ته وځي دا هو پکې راضی ښه ام حسبتم ولی تاسو گمان کوئے انت دخل الجنت چه تاسو با داخل شه جنت دخل قنا مخکیم دور سروائیو ولی اسی خو جنت مومن سڑی زکا خود تروم پلیس کنی راغستی طولو مارو تا جہاد نارو خبرم نی جنت تا وزی ہاں دورا چه لوکوټي سخت او پیرازي واخ بابا کی تیریږي وا دا خو الله اول تل یادي چې چا جهادونه کړی دي چا سختۍ تیر کړی دي ناغي به مخ کی دي جنت ته نورونه دلته سر دا کې آیا تاسو ګمان کوئ چې داخل وشه جنت ته اول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او حال دا دے چه نبی اخکار کری اللہ اگا کسان چې جہاد کئی پتاسو کی ویعلم الصابرین او نبی اخکار کری صبرناک دا دنیا تخکار کئی کنا او چه دا خلق شو دا جنتیان شو دیل اوی زور کنا دنیا کی اخکار کئی خوا خلق تا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اخر کې الله رب العزت تنبیه ذکر کوي هغه صحابه کرامو ته چې د بدر نه پاتې شویو کنه او بدر کې خصوص شهیدان شو او کډیر نو یو دایر لستانه دایر لستانه په کې شهیدان شو د مؤمنانو نه کنه نبی اچه ده شهیدان و مرتبه بیان شوی داغی درجی بیان شوی کنه نو چی کم پاتشوی اغیوی رخو که بیا مقرار لکنه دمونگ جن نده پکار که داس مقرار لکه ده بدر پشانتی نو بس مونگ جن نده پکار مونگ با زان شیدان کو بس ولی مرتبی واری دیو ده شهدام درجی خبر شو نو دیویلیو کنه خواه نو کله چې وحد کې سخت را لکنه توبه دا وسړي نه لی دلینو ځکه وي زبردست کومه زبردست کومه ها اجي معمولیون د شپې له وته مخامخ شي کنه هاش په له نه او دا اٹک دروازه ده توبه خدای ته دا ډیر بس صرف د الله نه سوال وکړ ده ولقد كنتم تمنون الموت او يقينا ويتاسو تاسو ارزو کولا ز شهادت د موت نومرات معنا اخلوخه شهادت نو سوال به ختم شي سوال سو سوال داو چې نبی علیہ السلام ویلو چې لا يتمنن احدكم الموت ایسوک دي ګور د مرګ سوال نه مرګ کیسه دي امرک سوال بوم سوکو کی ولی مړه چې خپې غوځې نو بیا سکول شي چې جوان دینوار سکول شي نو زه جوان سوال کوا د مرګ سوال مکوا نبی علیہ السلام یې چر دی او تاسو تاسو مرګ نه غواړي او صرف یو خاص وخت دی تغیر پاره کوي چې اوسړې وی چیرې یا ریګم پزان چې ایمان بټینګ نکما دین بټینګ نکما کافر بشم یری نو کدا سره سوال کینوې خیر نو یوه داسې بوم پکې ډیری کنه دنیا کې چې بخپل دین یری او چې د دین یره نه یې کنه ناغي کې نبی له سلام ویلو چې څوک دې ارزو نکې د مرګ له ذر نزل به د دنیا د سختې د وژنه کار څومره سخت پیراله د لوګي د مور شهر څه چی خدا دې نو وی چې الله مرګ عدل ته ویلي چې تمناونه صحابه مرګ وختو نه نه مرګ نه وختو شهادت وختو شهادت کې امر کې ډېر فرق دی د شهادت په حق کې شی ویلي دي چې سوال کوي حدیث کې راغلی چې چا پرشتیا باندې سوال وکړ الله نه چمالا شهادت راکن ورکی بولا اگر که پخپل کٹ پوزی مرشی تک انما الاعمال بالنیات یقنان تاسو ارزو کولا ده شهادت من قبل ان تلقوه مخک مخک ده دینا چه تاسو ملاقات کروه داغی سران چه حد لانو راغلی کن فقد رأیتموه نو یقیناً اولید تاسو دغه مرگ لرا پو حد کین بلکل دلیدو خبرو کنخا وانتم تنظرون او بلکل تاسو تکاتو چې دا مرگ په هوا کی وزر غلولی داسی او تاسو تکاتو سخت دیتوی کنخا او نسخو پاکی داسیو بیا رابشی چی اگی اخپل وعده پورکلا حضرت نظر وتوی او حضرت طلحه دې کسان بس روانو روانو روانو د کافرانو په دې رش کې روانو بس جو شهادت وته حاصل شن مرګرو ته بیاوازونه کول چې ایهن ریح الجنتی اے مرگرو دلت رازے وحد دا دی غر خوات رازے دلت کی دا جنت خوشبوئی دا اب یا خلقو پی جندنا پی اتیا زخمونو پکی دا توری گزار پکی وو دا نیزی پکی وو دا غشی پکی وو حضرت نظر بس اغزان شہید کنو وانتم تنظرو قد خلت من قبلكم سنن یقینا تیر شوی دی مخ کستا سنا دیر قومنا یا طریقی دا عذابنو فسیرو فی الارض اگرز پزمکا کی اغزیونو وینے داغی خلقو چی عذابونا پراغلی دی دغم دا عبرت مقام دی فنظرو اسی گرزی دل نا گور فسیرو دا گرزی دل عبادت تی خوا دا قرآن کی گوری چی سوز اللہ راغلی خوپنیت سرا چی دید پارا گرزم چی عبرت حاصل کم دید پارا خوا اچی ارسی او سلے سیل کی او کیمری غستی او یو زیکی او باس اول زیکی او دغه نه دی فن ضرو و سره دی داسې ګرځې دل چغې کې مطلب عبرت اغستلیم نظر فن ضرو نمراد د سترګو نظروم نه دی د عقل نظر دی وګوره عبرت واخلې کې بکان عاقبت المکذبین چې څنګه شانجام دا وی قومونو چې هر څه دروغ جن کړل پیغمبرانو کتابونو توحیدم عرص درو تاکہ انجام کو رہے کنا حذا بیان للناس کہ گرزے دے نشے نو قرآن شتا دی کہ ہر واقعہ شتا دیکھا دا قرآن خو بیان دے دا پارا دا خلقو نصیحت تے خیر خواہیدہ دا پارا دا خلقو وہدن او بے حدا و بے انتہا رہنمائی دا و موعدت للمتقین او عز دے دے پارد متقیانو ولا تہنو اے مومنانو سستی مکوے ولا تحزنو او غم جن کی گئے ما زکر غم پو جبان دے انسان کی سستی راشی غم جن تیا دیتا ہوئی چکم منع دا و حرام دا اگا دیتا ہوئی چداغی پوجبان دی دا بندنا دینی کوتاہی و نقصان شی منزنو کی عبادتنو کی ادغا سی پسبقنو کی پدی کتنا فرق راش دا غم اللہ ما نکڑے چی ولا تحزنو خوا دکتا اختیاری شی دکا نخوا وانتم الاعلاؤنا و تاسو چتیئن ولی ان کنتم مومنین زکا چی تاسو مومنانیئن او مومن الله چت کړي په کافر باندې ها کدی وی چې دا په حد کې ولي اوچت نشو الله رب العزت تسلی ورکي ان يمسسكم قرح کچره اورسي تاسو ته زخم پراتلون کې وخت کې نه حوصله مخرب وي غمجن کېږي ما دا وسره دي ولي فقد مس القوم قرح مثل يقين رسيدل دي قوم كافرانو تزخم پشاند دي وتلك الايام دروازه شپې د دنیا چي دي نذار لوابن الناس الله يمږه بدلو را بدلو د خلق پمینس کې زکه ابو سفيان چې تلو شام تاو اغه وخت کې د پیغمبر خط رسید د روم وزیر اعظم تا ناغذی راو غوښتو یره وی کدا غزا سوکرا غلی چې مونږ تن تاسو سنو کو ابو سفیان دې تلیو کنه تجارت ته پاره نو بادشاہ راو غوښتلو ډیر په عزت او کینول تاسو سنئ ته نکول لست تاسو ایکلیو بخاری کې راځي نو یو پکې داو چیرہ تاسو د دې میاں کې جنگ راځي وی او نو یې سو غالب کیږي هغه الحرب بین الناس جال زمونږ د دې میاں کې جنگ خراب خړی خراب خړی دی ته وی چې کله هغه غالب شي کله مونږ غالب سجال دا مطلب چې په بدر کې هغه غالب شو احد کې مونږ غالب شو نو دا ویلوه بین الناس هم دا سویل یو خان وليعلم الله الذين امنوا حكمت الله ذاته چخکار کی الله کسان چې مؤمنان دي دا خاصه نخکار کی دا په دې جنگونو کې ويتخذ منكم شهداء او اخلي استاسنا شهيدان په جنگ کې دا خود ذلت خبره نه ده، دا خود عزت خبره ده. چې ژوندۍ پاتې شو نو هغه غازیان شو، هغه هم ډېره اوچته مرتبه ده. چې که مړه شو نو هغه شهیدان شو. نو یا مؤمنان، تاسو ته پکې نقصان کم دی وښیې؟ دا به سورې توبه کې راشي چې بیا هلته کافرانو ته ویلي چې په څه خوشحالېږې، هل تربصون بنا الا احد الحسنین، تاسو مونږ ته د څه انتظار کوئ؟ د دوه فائدو، چې یا شهادت ته هغه ډېر لویه فائده ده او عزت ته کنه، او یا غلبه او فتح ده هغه بیا عزت ته. نو مونږ ته خو نقصان نه رسېده، په څه خوشحالېږي؟ زمون په کارونو کې یو کار د ذلت نشتا، دواړه د عزت دي. فاتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، الله محبت نکي د ظالمانو سره چې دا غینه شهیدان واخلي، دا غینه و مردار نه وسه شهید واخلي. زم کدی خوشاله دي چې مونږ لا په وحد کې زکه غلبه ملاو شو، چې الله زمونږ نه خوشاله دي. الله وینا والله لا يحب الظالمين، ظالمان نه دي خوښ کنه، هغه نه خوشاله. بل حکمت تو ګورا وليمحص الله الذين امنوا، چې صفا کی هغه الله کسان چې مؤمنان دي د ګناهونو نه، چې یو یو درد رسی کنه دې سره سوره ګناهونه ختميږي. ښا د لازم مؤمنان د صفای د پاره یو سبب جوړ کو، ويم حق الكافرين، او کافران به ختم کی او تباب کی. ام حسبتم ما تزغمان کوي ان تدخل الجنه، چې تاسو به جنت تلارشه د خلق نمخ کی به حسابا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، او حال دار چې ندي جدا کړی الله کسان چې جهاد کی پتا سو کې، ويعلم الصابرين، او نبی جدا کلی صبرناک، مجاہدین بجوڑی گی، صابرین بجوڑی گی، نزیب جنت تذی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، او یقیناً ویتاسو چه ارزوم کولا ده شهادت ومن قبل ان تلقاو، خو مخک مخک چلا نوے ملاو شوی دشمن سرا پوحد کی انت القو موت سره ملاوی دل مرګ خنولی دل کنه زکم ز شهادت ارزو کولا. فقد رایتمو ولی ذو دغه مرګ په وحد کې، وانتم تنظرون، او تاسو تکاتو ندا اصل کې جوابو چې خپل ارزوم کوله نو وسولی په وحد کې تاسو نسوي پیغمبرم یوازې پرې خودو. خو د دې حکمتونو ورسته نور بیانې بیا چې الله او ته معافي کړی دا کړی دا د دې اختیار خبره نه واخه.